خبر اختیار کے روان سے دس دا لکڑ کی آواز ہوا اس کا اختیار کے مگر اس کو اس طرح اختیار دو کو تیرے بیجی گمرائی اکو خلقانی والاقضوالین خود جائے بسرہ کی تحال کی ادا کی کہ ذرا چا خدا کارانا تو زمجھو مقتدار حوالی والاقضوالین خلقا سرمائی کہ اکثر جیسے روپا کیسے والاقضوالین مدار والاقضوالین کارا تاگی تو سروا دیو اگر مغو غدوب آلے مغو غدوب آلے ہنگی اور سے لا بی بی نے بدل رہا تو مقبر رہا کے نتیجے سے پڑا اس جگہ کا مطلب ہے وہ دے باپ آر رد ہوئی فائدے تا سود تا گٹ کولتا اور تجارت سودا سودا جیری باپ آر اس سے فائدہ ہو رکھلا تجارت ما سر نفر اغلالا در بے حد مزدر لکتب سے سمارا بھی ہو فائدہ ہو رکھلا مجھے مزدر مسے کل مسے ربا مجھے مانا دا فمسو کفیرہ مکرہ دا صدا کا مانا مرا جو گرے کبھی تکی جو گوری اکتا نکاورا کرا قرآن کو خل کرے کیسا ہو جی جانے ہوگی دا صدا جی تکی خبری مانا تا ہو گورا تمہارا بہت تجارت ہم ضرب کو فلانا ہوئے لگی مطلب بھی اوقات و ضربا علا فلانا اوقات و ضربا علا فلانا کہا میں وہ اول را خلاص کرو ضرب معرفہ فرزر دعا کے معرفہ نہ کرو دعا کے لئے رسی وہ جو تعریف سے زیر سے تو چکری میں نہیں ہوگی میں مکر و اخلا فمارا بہت تجارتوں نیس فردوں نے کرا دو دوری باپار فما کانو موتدین اچھری میں ہوگی فسمل آرمان اکلو جی سو مطلب سو مطلب دا نہیں دا باپار دا فائدے سو ہمیں دا اخرب دا فائدے اخرب فائدوں کلاس مسلا وما كانوا مهتدين أميروا كانوا في سمع الله باني يا أبو بارك أولئك على هدى أولئك هم المفلحون نبلت أكثر على الدمركي ذكر وجوه الدنيا مقصود وكنا وآخرة الشكر ندولا الله دا الدنيا ولا آخرة ولا مقصود فما ربها التجارة تصير آخرة ثلاث رامره مقصود ما غو وما كانوا مهتدين اچھری نہیں دو قسم رائے روان اولا کالا غدام میں داگے مقابل رہو سے اور ما فمارا بہت تجارت بہت اولا کنی لہو مقابل رہو سے دغری بری آری فائدہ لگا تجارت بخیر اور فائدہ رہے پر دے دے پورے دو سا اصاب ذکر کلا اور دا اصاب ننو گورا نن تقریبا پر زورو کی فوقم زورو کی مدقہ سے بسنے موجود یا طول یا لگ آمنا باللہ و بیلی و ملاخر ایمان دولا تکنی غطے بھی کنی سے اسے ہوتا لہ و بیلی دینا کا اثار خدا سے تو طول غالی کہ طول فسو پلی تو بگیرو پلی تو بمون بھی پلی بیادا شمت یخادعون اللہ والذین آمنو قسمون کے چند آزان عزیز ہیں کہ مسلمان اس نارکی کہیں کہ مسلمان نکلی طول یخادعون اللہ والذین آمنو نظام غر کئی مریض کی کلا کا سرطف پر مرض نہ کئی نوارا پکل اتو ہوتا ہے جیسے دارور کی فائدہ ہونے کے لئے انہوں مرض جاتی ہے نظام بھی پکل اگر کے کنا اگر تو ہے کہ جمعہ دا مرض کے اگر کسی پر شرمی ہوئی اور چھو سور یا تو ہوئی نہیں اسے علاج بھی دیئی میں حال لگو رہے اور سور بھی سے بکے تھا چل والد اللہ سرا نہ سرتا اے قلوب مرض بول ذکر کرد بھی تیرے قمانی فزادہم اللہ مرضان جاتی اگر ما کانی اجزبون فساد کے پمرضان لائکے اگر فسادیان نیکانو تا نزبت کی تکم فسادیان جی مغا نیکانو تا فسادیان دی اپی جی میں ضروری جتے اگر مخامس کیا مننا اگر پشاشی اگر انہوں کما آمن اس کفارا ایمان راول کچھلینا تو ہم ایمان راول لے قرآن خدا مسئلی کہتے آمنو کما آمن الناس ایمان روائے دسی اخلاصی لکھتی ایمان روائے دے خلقو دیسی پاری اخیر چو گورے نؤمنو کما آمن صفا ایمان روائے لکھتی ایمان روائے دے آپو آنو نہ ہوتے نہ کوہان بھی اور سرد دکھنا کہ ایمان ٹول نہ ہو سکو ایمان ادا کی بنیاد رہو تھا ان آمنو مسلما آمن تم بھی پکے سداؤ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ وَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ يَوْصَلْ وَدِسْمَاكَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ نُكُومَنِي لِغَلَمَا خُونِ دَا اللَّهُ خُونِ دَا اللَّهُ مَنِي بِغْرَنَا مَنِي فَسَانْ بَعْدِ بِغْرَنَا مَنُوْ لَكَ بِسَاسُ فِي إِمَانْ رَوَيْ لَا بِغْرَنَا مَنِي تَاسُوْ فَقَدِيَ قَدَوْ خبر کا داغ دی جنے نہ ذکر کرے اور اگر دی جنے نہ کوئی تقریبا کار کیا کیجیے ذکر ہوا بات ختم کو تو دنیا اور آخر سزا لو گا اس طرح وہ زرار قبل ہوگا اور کمار گیا تجارت ہم سما کا وہ ماکان موترین دپو کول پارا مثال نہ ہوئی مثال نہ پارا گئے توضیح دب مستنی یعنی سب پارے کے وائی داغا صفائیوں سرگندول اب وہ کول پھر آئی بدل تو مثال ہے قرآن کے مثالوں نے دیر نکل کر دی دیر سے اپنے دفاع سے مثالوں نے آیا تلے سلو تلے مثالیں ہوئی یہ مثال دائے مسلو مسنا لڑو مثال لڑو تبھی بلا مرے کے پشان مارا چارے جو بل کی لے اور اس طو قدا او قدا اور اس طو قدا افعال استفعال ویو مانا باندھ رہ گی بل چور نسیم کے اولی روڑا کی مانا ہی اور انبیاء وزیر ان پکارو کنا مثلهم کمثل اللذی اوقد نارا وشاند آچا چور بل کئی اس کی خواب دیل ہوئی کہ پا خوشی کی پا سڑا کی وہ بلائی ناغی تا دکی خودی رغائی واخدی رغائی زکر کہ وہ بند رکی نظر بلی نڈاگی پا دکی نبلی ندی تا بخشاک مشاک دیر رکھو ردیت پکارو کنا مستوقد نارا کڑا کوشش بل کر سر پارا کہ فائدہ رسی تھا اور فائدہ رسی پلما ازادنا حولا کل چرنا کی اور کیا پھیرا ادنا سب فائدہ تو رسی تھا بوجھ اللہ نور دونوں رڑائی اپریل پتور چلو کی تین سی لے رہی سو لائے سرو مفولی پہ ہے لائے سرو نسیان عربو کی نہ پدے ملکیوں تڑو سپورے دا چڑکی نو چنکی دو وہ ردے کی سوئی یہ تیرو ردے اور وہ ردے اس تماشے سے دا نو نو زنانا ہوگا وہ مبارے دا نیسا ما ستم کے بکلا سم لاستا نو نغری کے بے دوغل کو کتا ویخ کے او سورے کے سورے کے بسے دا دو لیگے پر وارد دا پاس ہوئے پیرہ وارد دا دیر سے دا پاس ہوئے پکلا سو بلکہ سیکی اور سلوخی ادا ادا اور مند سے سہار تو کیا تھا یہی پترف کے پترف کے وہ رو پال شو بسرے پارے بانے بیسا ہوا خط سکی ہو اور بیچنے والا گو پال بیسا اس ماں چسمو رہا ہوا تھا ابت سے سیوا تھا جسے کی چیوہ رہا کیسے سے ریسر دائی سنگر تو لگو گری کسی گے کی بھی سنگری سنگتا سرا ہوا سکی ہوا کیا جسی گا کیا نظام ہے رام جالا جیس کیوا چلو پہی بارا نارا آن کا سب وہ رو پالے تھا میں پاکستان کے خودیا دے رہا دغل کے خودیا رہا کرا رہا تھا کہنا اور میدان کی غیر لوی چڑھاؤ کوشش کھول والی اور دو قسم چڑھاؤ جی یہ اور بنولو کرا ابل لذات دے بچکولو کرا تو سارا بانی اور بلائی اور خساک دے سیخے دے بری جی نے پوکے ہو سو جی پوکے ہو کی اور اگر لبسی نو گیر بدل سی جی یا بجی دوی کی سی جی نتا ہے حکاب تکی تو ان کھول والی کرا دکھا اللہ پر دے سوقہ دے کلی مرا اور لے سوقہ دے نارن تو چڑھاؤ کوشش بلکی اور زادو ساتھی اور بلکی دا دے سب پارا کئی مزل پر بایا بازنو دے بندشتونو دے لا رکا دا تو را پیارا دا درانا کولو پارو چھے تو دم شم پے اور دیر پارا چھے تو کی پگینے جیتک کے علاقہ کے جو خوالا میرا شی یا بل تو لا رکا ان کے مسافر سو چھے غدل پارا شی اور دیر پارا ان چھے دیر ازان سرسو لغا واقلما لمبا اور دا دی وجہ پوری پر پرنا باجی دا سن دی ټول فرور پر ادا کر کی نچا غور بل کی اور دا اور کنا اللہ بل کی زبخ کنا تو زیاد تیاری چرانا جس کے پتیاری کے بس تو گرید روا دیے رنا اوشو بیا تیارا سر بلکل تپا کسی تورا تیارا سڑے پر اس بندیان کوئی دی پدی بنیاد باگے مثال ہو کو کہ سری اور بل کہہ رہے دپارا درنا مخلوق تا فائدہ چی نچاوا نرستلا اور امیشہ نبری گی نمورشی نچی مرشی نمک کے نزیاد تیارا جوشی کل ادام کی گی کہ اگا اور بل ایپا سے پیری را کر گی اما ساتر کا پتہ نہیں چھے پاگے باری ضرور کیسی یا تسنم لیا کفا کے لیے نور واقعی زیاد نقصان رسی بڑا طریقہ دا داری دا حق دا دیل خودر کے پتور و تیرو دی جنے کے رڑا چاہوڑ کے آگا کہ دا عقیدی تیارا دا او کہ دا عملون تیری دی پر یہ تیرو کے رڑا چاہی نو دا رڑا تیارا اکرال دا فائدے دا پارا بخلق لپکاروا چی دا غر تسوکو چی فائدے تیارا سے زاد دا اللہ شرطے لگولے زاد اللہ چی لبے لگولے او دا رڑا جانی زنس کر وڑے کتم یہ تطلیل تے وڑے نو چی دا رڑا تکلیف پاتے نرات اللہ و ترکاہم کی ظلمات اپری خودو پسور چرو کے لا اصورون چنشی اللہ اسم نہیں دو اسم مخانی شری درے بغسن تحالو نظیر صلاة و سلام دیار نسکالا پا مکہ معظمہ کے رانا کئیو اکولے اکامل رانا اکولا دا اکیدیوم رانا و کاملا دا عملوم کاملا رانا و چاکتن رانا و آنسکلا نورانی شو اکر قیمت پورے مسلمان بہوئی رضی اللہ عنہ اللہ کے نہ خوشحال ہوئے اللہ جس کی خوشحال ہوئی کر قیمت بزار جو سے کیا کہتے ہیں رنا وانا رسلا پیغمبر علیہ السلام گیار رسکا لپس دیزن ازار کو مکبا دی وہ سپا کی سو رنا کو لڑا بکنا در رنا حسب پاک سو بلاس پاک سو اختلافون شروع سو کو خوش نہیں کی اکر دیتی کی حاضر غزاگانی شروع سو دگا خلقو تقریباً کال پس تو میدان کے ٹوٹے ٹوٹے پراتری نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ویلو درانا نے پیغمبر کو سے چرو کی اڑاو تھی آج مکہ تو القتلکم افلاز کبیرہ مکہ تاس تو جو تو ٹکڑی را کو زولی زما سا گردان لاس تو کو گئے پر وہ پتہ ہے لاس تو کو گئے لاس یا اس کے ساتھ اور مر سے خپل ماما بردار کر لے دا سنور صاحب خپل فلوان وجلی او سعد بن ابی وقاص رسول علیہ الصلوۃ والسلام ماما کے دے پر سکے د مور تر گورو دا بنا تر گورو ماما ای ایماندار دے مخلص نرم دیرو رسول علیہ السلام دے دا زما ماما دے سوک دی سرگر کے زما دا ماما ونے ماما بس ماما دے زما دے بس بہادر زبراور نساعد ہوئی زفل رو پسے گر گئے دے مسلمانوں بل یو کسا رو رو عمیر و غالبان اغا مسلمانو یو رو رو کافرو اما ایداد دا بدا کی اغا دا نبی علیہ السلام دشمنی کرا گلا ساعت دا پا اغا پسی گردی دا اغا بیشین کاؤ چی زما پا سورا دیو واج لیتے دا اغا پما پارا نگا پیدے کی پلار رو رو کنی پری جینا اغا باتی نترس کاؤ ترس کیا دوا دا بل یو مسلمان گزا کے برابر سو نا اغا رو واجے ساعت قیل اصلا رو سانکے ما رو واجے اللہ جو ذرا حجر در کی کن تو احرفا علیہ من کا ذو زیاد کی رسکہ ان کے ہم کوشش کہ ان کے ہم ستا نہ زیاد کے در پوالی بات ستا قسمت کے وطان ملکو دہلی اکتر مارو والی ہوگی اخر با مسلمان سے رو دوستا بھی کہنے مکو اخیر ہے اخر با مسلمان سے کہنا من گو کی یونی ہو لہا اس کے لئے یونی ہو لہا اس کے لئے تو اخر با مسلمان سے دوئی انہو صاحبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن تو احرفا علیہ من کا زیاد کوششوں دے دے پوالی بارستان قسمت تاو چکا مردا کر او دیو جی ندا حالو دے صحابہ رضی اللہ عنہ رنا دے مکی و زمین اللہ للا دے یہ صرف پا قسمت کیوا اور یہ صرف نطول دنیا رنا سورا مکی مدینہ منوارا اور مکی و زمین کے تیری کی پاک سلا دے تیرو والا کنا اللہ للا پاتم کار اللہ توفیق ورکر دے ہجرت پاتم کار بارے میں چکم پاتی ہوں نا مسلمانان شو مسلمان کو ایسی مکہ نہ ختم شو دغا حال لے منگ پجے تو یہی رنا راغل دا قرآن رنا دا ام دا عقیدی دا ام دا عمل دا ام دا سیاسی و گنجنو او دا سانتا دا دینی و دا مذہبی و پاسو دا دین جیوز پاسے لہم قرآن راغل لے دا قرآن دا کئی دین جیوز رب سے ہوکائی دین جیوز نظام ساتے دا خیراتی دارو نظام ساتے دا طول دا کفر داری او در کئی دلا دا دید پارا کتا پا قابل کی اس کو حصہ پر سمنبکم لائی سرون دا سسینی دی چلو کی اسم چار نیوی چارا جانا اوران دا دونی سے اگر دیدلے آتا خوکم یو لگوتے ختم اللہ وعلا قلوبہم وعلا سمعہم آتا ختم القلب ودلتوں ختم را ہے ودلتا جانے میں سخت ہے تو وہ گناہ راوری دو حق سے ناوری نجبی دے وعید لی نو حق میں نسی ہے لے اثر یہ ریدو بھی نبی دے پی نسی سے اور ملائر جو ان نسی اگر دے دے دو دن طرف تندرہ کر دی بی جی نے بھی دکاندار سفا چلا پڑتا تھا اور سفا حکومتی چاہیں گی اگے بانے جب گوڑ کری چائے کری بلت سے پکڑی جوگ پکڑی جب چلو صورت بدلے گی دا جوگ طریقہ بدلے گی ہو جوک نہ بدلے گی کہ جوکم بدلے گی مقصدی اس سیر کر اس بم سی کہتا لاش کے چلا سے کہ کاٹا جو تک ڈولو نہیں سی اور کا نمبر ہوتا تو گوئے میں تک رو اٹھا کر رو گاڑے چلے اور یہ پارا چلا لگے دلے گا تاکہ رو پاس ہو جائے گی لیکن نمبر کو چولو کو دوں گا تو لا رہے وہ طریقہ بھی چول بدلے گی فرق میں بچے کرا جی پدے سلا باندھے گوڑوں چلی مال کا پیوں چلی داشن سبل سے جوک شے دے گا پیوں چلی نکو سے عمل کے ددی دستور نو باتیں گئیں گی بینڈے گی اور پتول بانی چلی گئی کی جو سارا طلب بانی چلی نو تو بقامہ کری کرنے کی اگر والے کہ داکھو سر کو گوڑے جاتا رہا ہوگا اس پدی بانی بینڈے چلی کر داکھو تا گوڑے جاتا رہا ہوگا یا چاہ کر رہا اب پدی بانی استعمال رہا رہا کرے اس سے بلا دا باتیں گئن کرے گوڑی تا کامہ کرنا پوا نوی تا اب گوڑی دا کو تول لے کہ پدی بانی اغتا لے نومو کو پدی بانی داکھتا لے نوم چلی چلے دی قرآن تول رہا لے کر لے پدی تول بانی چاہتا خل رو دکھا تلی نا رو تلا کہ پدی تول بانی نیل تحری کون تلی نا نیل تلی تلی خو فرق بکو نم کی رہ دی نم بو دی دائی گوڑا مالگا چائے بے سوار بلتو او تول بانی تاری چاہتا فرق نہیں تول اللہ قرآن را لے گلے او دال میدان اللہ تطغو فی البیدان اللہ تول مقرر کرے ریل پارا کی پدی تول کے وانو رہ دی برینا اسی کو قرآن پر طول مت آلا جو برید نواؤڑی رکھانا تو بیان جو کو قرآن پر طول ہوتا آلا خدا کا ہر چاہ چاروی چاہ تو پر قرآن پر طول بانی چلی دین او ماں تو پکاری چاہ گا جو طول پر تیرے قبان جی تیجی داو قرآن جی کر کئی نظر خلق دا دو تی این جو سو پروس گاری راو تدا پر قرآن کے بکمر آلے نو تچی پروس کاری پیدا سی روک شد پر قرآن کے بکمر آلے تا تے چلے لیدی جی پلان کسانہ تو بولتا اپلان کسانہ تو غلم مقرآ تا تے خیلی لیدی نو تو ځان مری په قران کې ماته خو نه شته موږ د کولو ا د روجې دی نیولو او چې بل مثلا راځي دا د تلوي دا روجې او ګل څو کړی بل کتاب پیدا کیږي قران دی یو دی مثال ته کنو ځان دی ناورې حق ویدا پر دوتو راځي دی چارا ځان دی په خوینه یې ایران دا نمرا دی یو کفر نه حق ترتا لایر جوونه من الکفر یا لایر جوونه الحق یا لائر جیون الجواب جواب مستر کولن جواب سکتے ہیں تو جواب بگر کی او کا صیرن او دا پارا دا تنجیع ہے دا پارا دا چلکا اس رز ہو خمارم او با غلم تو تخروا ہے تو قشور تو ہے نسمت لفظی چاہ خمار سو تولا غلط دا او پر بلچی جی کہتا ہے نا دا پارا دا تشکیق نگے دا پارا دا تنجیع ہے دعوتا ہوئے او کا دعوتا ہوئے دعوتا پی لگی او بل مثال یا د پاره د تسلیه دی دا قوم دی او دا قوم دی بری او سره کوي او بل مثال په شان ته شبای باران دی د پاسه طرفه نه سما د بر طرف بر طرف د اسمان طرف کله ما علاقه په سما پاس کول اسمان دی خبر کے سیارہ روانہ تھا دن کے سورا کے وہ دہ آسمان کے روانے آسمان دہ چلے آسمان کے روانے آسمان کو منتہا نظر مانتا وہ گنا ارے دہ نو اچت کے وہ عثمان آلا کا کے اچت چہرے پہ لے کی ندا مانا قرآن کرتے مین سما دبان مینا باران وہی جی سبھی باران جی ظلمات راد مباد یہ پچے بچارے ارے پچے جڑ گول اپڑا عمر کے خلق کی خلق یا جادو نہ سوا گیا ہم کی عمر جی گوتے سرون گوتے پوگنو کے تندر دے آئے اور یہ دے رہے مارگنا دو جی تندرون دنا مین سوا آئے اگر الموت مفلو دو جی دے مہدر آئے اللہ علیہ جی رہن کے لئے کیا کرو جن مثال توڑی چیری دی تو سفر روانے اور نہ سفا آسمان جو دستے کیا رہا تھا جن دو اور یز کیا رہا تھا نہ سفا پڑا پوشی نو خیار کو بدارے کہ پڑی پڑک پانے مخصر کا دلوی پوری مخصر کا اب یا چی پڑک نہیں نو پڑی برید بانے گا پہ احسیاب بانے گا نو کچھرے دا پڑک پوشی او آخر سرطا ترگ پتے کے او گرد گرد پر کسو روزے پر اگنو کے وٹے کے لے اپا تلی کے لے نتیجہ با سی پتہ کا جبا جو پاتے سے تو پاردونا بارا سی تندرونا بولے گی تو پاردونا بارا سی لہو بڑی کی بیا با سچر کائی او خیار بائی کسٹر گرانا کوا خطا کے جمع دا دنیا پا پریشانا پا سخت کے زن لمسا گورا رونا گورا اتم پل رانا ہے چپا پل باندی روان سن جہاد او جہادی عمل دا او تصف عمل کائی دا آگے تو قرآن رنا ہوئی وہ فساد تو روشے رہے سے فساد کے داخل کو تو کون پیدا کیے یو بلتے نہیں سی اللہ کو خواہ کی یو بلتے ہی وہ غم نہ روا اس کے یو بلتا مسلمان نہیں سی غم نہ روا جی مجاہد کو یو بلتا نہیں سی مجاہد بلتا نہیں سی یو دے رہے اور بلد کا مقابل لے دے دین دشمن دا اللہ بغاد باہی اور تو پک رہتے ہیں سی وصلہ رہتے ہیں سی استعمالی غلط نو دے تیرے کب آنے کہ تو رہ پیارا دا اور تبرید نہیں رنہ پکے تب لگا رنہ بانے چار کول والی کہ وہ نکی نتیجے دائے پکے رو کی پاتے سے او سم توڑی چیلی دی اور رنہ دا قرآن دا قرآن دیا تو اور پلک کی جی دیاو جانا دا بل دیا رہا ادھے سر کی پٹی کی وگونی کی گوٹی کی دیوی کی سیوانا رو اچھا تمخو نینم نو دا سے پکے رو کی پاتے سے او بیا با نتیجے دائی کہ جد دلیل برسا خوم میں علو بکار کی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ یہ بوڑھا رہا ہے شکایت کہو ابن زبیر رضی اللہ عنہ رہا تو شارتا دی مدینی منورینا زیو سرو ضرورت بانی کہ زیدو تلیتا نو اوخی کے ننو دی تلواری میں او دنگلتا تھا اے دنگل نخپا کے داوی کی سوکا لارلا اوی کے چوبا سا او دا سمات کا اوخ تراو خود میں تراو خود گرمیو آ سفر امو اخپر پاسی دا روانی او کردے شام طور سے معاویہ رضی اللہ عنہ تبیبان را وستل او گو رہے دا دا علاج دکائی شیخ الصحابہ عبداللہ ابن عمر تا شیخ الصحابہ علیہ کے دا معمر پاتے شیو اخیر کی علاج ہوتا ہے وہ چوک قتل صحب و اخپائی ناسور شریرہ غسول واری کہ دقا جے غسل نشی ندا مرض کو پورتا رسی تجربو ہوا وہ او پاہی بانے او پا کلا پونا بانے خبر کولا او پا معاویہ سے جزانا تا پوسو کو یہ چی بل علاج نشتے دے روانے بولتی یہ چی نشتے علاج او دا مسلمانان حاکیمان نینو وہ تجھے کس پزما اتم جے غسول واری یہ سیدہ او سے دارو تیار کے دلے راو رضا سکے مخدر دی نشاور دی چی تو جا پزان نکے کہ ماں پر دیر جتنی سے او زو مانزو درے کم چی ماں موز تو قیدہ مانے چینہ سر مخفہ ہو سکے کہ کم دے ہوتا ہے اس کی تا ضرورت نہیں سے جیسے مسلمانان و اماندار دا اللہ سا انتا عبد اللہ کا انکا ترا لنفل کول کیا خیلی قیدہ مانے چینہ حکیمان دال اللہ اصطر اللہ ہوتا کرو دے پہ نہیں ہوا کہ زمان کو اسی جیا ہوتا کرو تکلیف اب پتہ مرحان کرو اللہ کن دفل مناجات تقل رب سر پورا کا سلام ہے اگر دو تاری ناس بھی ایتا سرنو کا اصطر کا ایسا مخفہ ہوتا کرو سمالا پہل رو اللہ سیڑھی والا اللہ یہ سلور اندام گرا شروع اس کا لو احسان دے اللہ کی یو جاس اور گری گرا تبری فلکل حمد و یا رب اللہ ستا احسان دے یو جی قدر وارس ادری گرا تبری سی بر حال کیو اللہ کے باپ کا خطرے کو ٹیٹا اللہ کے سنو لڑی تو دے لگے گا سنو لوڑوں کو آدت دا سر کا ٹکڑے نے سنی سن گئی سر کی ٹکڑے پردان کون تو رس اور لکھا تو بول دی اصل ہوتا رہے تو پلک ہو گئے سو رو کر ان کے یو سخت چکی تھا تو دیری ساتھ ان کے سنو زوانے اور گرا کے رتن میں سوادیوں کا سن کلر ضرور بھی کے چکو لے پڑتے سائز خیرا ارے کے واقع یہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ یہ دس تھا اگر میں نہ اٹھے رہے سخت پریشان سیاہ خدا پتی وہ تسولا بچے ان دا کی سید سو پدسی بے دردے سے اس کی جو سب سے رہے عبداللہ سے گراؤ گو ہو یہ جس کی اللہ کی تو مقرر باری کی یہ خبر رہتا ہوا اس تاغ بچے دے بام نگر دلو اسون خو کی سید سے رہے مارے راوڑے راوڑ اللہ سنی کے انہوں سو اللہ ہی بچی گرہ کریو یو دیواغ ستا احسان دے کے نور گرہ پتری دی میں تور ستا مال دے ستا دی وہ یو دی واقع سنو جی رہتا پریسی دی اگر دا فن تو نپریشان کو خام خواہ کنا دے دے پختل دے کی من مسکن کی یو بوڑا را گا اس پل خبر اکرلا نو اگر دے عبداللہ را والای کہ دا غمق کی دا خبر ہو جی بوڑا خبر کول رزو سفر مکیو ما عربان جیدی کنا مال سرائی تو خان جیدی بیجی میاس یو دے کے بیا میاس تو بل دے کے میاس تو بل دے کے یہ دیری ورسونا بری قتلم دیر مال اور اثر جیدی بیجی و خان جین دے میں اولادیوں نے بچیان لیو زمان کے عوضے بعد اس پر آلا مال ہر سو باران سو گلز گل سو باران سو توفان رالا توفان سو سن خورن رالا خیلا بون رالا دا یہ چما قتل پر یہ خواہ کس کو گنر سر گن ریزلا میں چما قتل زمان مال سو سیلا بون پا مخا کرے گی اللہ سے سفیر آنے میں جی کہہ دیں سو کہ نو قتل اولاد میں سو سیلا پا مخا کرے گی جین جی جی سو جی جی بچیان جی سو جی پا مخا کرے گی یہ اوڑی کے پا طرف واندے ہو ماں منڈا کا میارہ دا اوڑی کے پا تر اخلاس کما یہ اوڑی کے میں سیلا مرواز اور چپ واندے کا میخے جو زین اللہ برابر کا پاہنے میں کیا خو ذرا کچھ ان کو بل میں پلاس را سی اے بل میں تو پلاس لا نورا گئے کہ وہ کھر کے نوارے گئے دی بچی رواز میں تو وقف ہو من دی بچے چورا سے رم بچے نیس کرے اور تریستا آواز نوارا زان نورا سو دے سر مخد خیتی نے نولے و خیتا اللہ صلی اللہ آبی اچتا مول دے غرزول دے نارتا کسی لے گئے پروتا دے دا غوز درالم دیر اکڑا ہو زمان دیر دولت ہو زمان دا یکی ہو زپا دی سیم او مال دولت ہر سنی ختم شید عبداللہ ابن عمر پوشی جمالے گا دس اللہ خبر او کلا اللہ پتا رحم کی رشتیا دا جستا پریشانی دیر رشتیا دا و جستا اللہ کی اغا کیجی خیر دے خیری دا اللہ دا پلاس کرا اسباب بند سفی اسباب دی جنو جی دی مانا جی کرتی کہ دا پریشانی تکلیفونا ظلمات راد و برق دا پا سرگ و پتولو پا غدونو دی پا گوتو خودونو کی راد و برق خسم شروع دی دین جو شروع دی دی کمنستان شروع دی دا نور دغیان شروع دی دا نور افاق شروع دی ال افاق دا شروع دی و پا سرگ و پتولو پا غدونو دی پا گوتو دی خودو او دا سانتا پا جیبا بندولو بانده سمی جوری جوری جیبا بند کا نسی جی حکومت اور سزا بدر کئی دین سے نہیں جڑی گی جب آزاد ویلو اللہ را کرلا وہ گنو رضل اللہ را کلی سر جی سطول را کلی سی خط و حالاتو کتی سی تیجیو کلی سی انتی داو نکی ریس پیدا بگی تنی سی یا جالونا صحابی آم سی آگانیم وہ گنو کی گوٹی نجی دے گوٹی سرو نجی وہ تی حیبت راشی نو زور کئی یوم اکی زور کئی وہ گنو پایدیس لئی اگوتی ٹولی کی منڈے کی جو منڈے سے جو قران فاضی کنا پکار کے یہ جانو نہ اس انا ملے انا ملا او یا اس فاضی کی اگاری سے اسما کے اگاری پسو کو گرو پسو کے او ٹولی وچ کوشش دی گئی ادا ولی کی چندرو دا جنا دتندر دا جنا دا کا ولی کی ہزار الموت مر دی ہرینا وہ یہ بڑی بڑی بچ نمبر کی اللہ دے جیر ان کے پورا پورا محیطن پورا پورا جو ہے ان کے بالکافرین دنمون کو لقانون دا اللہ الکافرین مقابل دا مفلحون المقابل دا مومنین المقابل دا اولائی کالاہ ودم رب ہم ذکر دو اول کافرون سورون دا دینا کریوا ومئن اللذین کفرون سواہم علیہم اہندرتہم مدینیوں کی چرا لگا دورنگ منافقان دا منافق چرا لگا دا منافق یا مومن دے او یا کافر دے مومن دے دا وہ سر تن لے کافر دے مجھے دو سر تن لے پدی مانا بانی دا جو مثالوں نے ذکر کلو یو کسما غری کہ تیرو کی یو تیرو کی پاتی سو لائن سرو انا دوے مانا کی وگونی کی گوتی دیا سر جی پتائی او کسر جی رنا کے وگونی گوتی لرکے نرنا بوینی او لار بوتا معلوم سی آواز بدا کی آواری لیر دے مطاق بسی برواز آواز بوتا کی نو دا قابل دا اصلاح ندی ذکر سمم بکن و عمیون پا ام لائر جیون حتی دا دا سی مثال لکا ختم اللہ علا قلوبیم او بیان دا این جمواری دا اخبر جمواری با پورا کیا غطا فائدر سی او کنر سی بکیتا او دا قل خوا دا درد درد مثال کی دا دا ہو دے کیا او کے مادد اصلاح ختم سوی ندا مختومی ندی اصلاح زیادہ کستے اس کراو کوشش دائی کر دے کہ داغ کراو زیر نشی ہو کنی نشی یکاد البرق یخطف افسارهم درنگ لے اپلک نزدے دے اپلک یخطف افسارهم چو تفتی نظروں نے سر کی شمکوری کی کلا چرڑا کی دوتا مروان سے پکیتا ہو کلا چی چاری کی گواری رودل کی پدے باری پچار سی ماری کہ پدے پیرے کی لیری بریج معلوم کا نتارا تارا پروان سا نچی دے رنا بڑی چیز دے پدے ہو جی جی چو دلی دنو تو فان پیرا سی مطلب کر وہ زاد لما علیہ مقام اجری جی دو منافقان لگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فراغیر مار کے برف اور کلا دو بجر دا خبر او دے بچس سو او بیا بے تیار ہے بعد تیار ہے او کدا سی بو سو لے چراغیر بچو اگا بسیر فی ماندارو کی تقسیم سو دولا بچو سوار نکلا قامو از لما علیہ قامو یا رسول پین اجری جی پدے بانے اجری جی نا پاکتے نکلنے کہ خپل پارٹی نے دیو کار تم سے غول ابو دکی نو دیو یز دی پارٹی بدلو ری انا نو کما پارٹی بدل کر یہ پہلے نو کا تیرے سی او کا تیرے نو سین دی گے سی نو سین دی گے نو پر تھا جی سی پارٹی نو بدل کر نو دا خو نو خبر دا او تو قران دا میں دا خبر ا کای اب قران دا گئی دی قام اجری دی دے دین خو نس دے کنا خو دنیا ر پارا لندی اجری او کو واری اللہ نو ختم بکی قوت دینم دلو لو شاء اللہ اور اللہ نے تین گو بھی نے ختم بھی کی اور یہ بھی ہے جدی سر گیوم دوسرے تو نہیں ہے پکن دے پر ہو نظر تو خاص باب دماغ تو دائی کہ نہ سر گیا ہو گی کہ سر گیا ہو گی نظر تو چلا گی اور دماغ تو چلا گی ان اللہ علی کل شیء قدیر یقین دے اللہ پر سبحان دے در خطوانا لو شاء اللہ سر کیا دے کرا نہ سر کیا تو وہ وجود سولا نہار تو ختم جی او مختمر ہے کہ دا دیسی لکا لو لقیتنی لاکرم توکا کہ تناس یو دے سے نظر عزت کوم دا پتہ نلگی کہ دے یو دے کی جی نیزت برا سی کہ دے دیو دے کی جی نیزت برا سی دا دے پتہ نیسی پا دی بنیاد بانک دا تحقو خبور سورا جی کنا دکہ شرط کو تعلیق پر اصلو کی جی رے پا موازا کی نہیں پا مایاتی کی نو مایاتی پتہ لانی سوے نظر کوئی لو شاہ اللہ لذہبہ کے سمائن وغوار اللہ بوجی وگنا قوت دا اور دے دل لانے دے جس ہوا ہے مذہب کے سمے ان وا قائم تا تعبیر دس کے لو شاء اللہ لا ختم على اعضائهم لذو اسباب بین ببن کی او ختم کی لا ہے لذو معلق دی ما تفور کی چاس تو ہو نہ کہیں کہ تکنا دے سب رکھے جو دے کرا رکھے جو نو بیان کو تا دعوت وا چلا عبداللہ ابن عبید تر اخیرہ پورے نبی علیہ السلام نے اترے خبر ہے تو یہاں مکہ معظمہ کے ابو جہل ابو لہب تر اخیرہ پورے نبی علیہ السلام نے اترے کو دلی خبروں دا سر سر لگا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان اللہ علی کل شیء قدیر سر سر لگا اہدنا الصراط المستقیم ان اللہ علی کل شیء قدیر ہدایت کرے علی کل شیء قدیر غلط تروائے علی کل شیء قدیر پارسوانی ریتوانا تمہید ختم سے سورو سریدہ دیروس تو خبر طرف تھا اور دے فرقے بیان کرے منعام علیہم مغضوب علیہم ضالین یعنی منعم علیہم نیکان خرج مغضوب علیہم بیجنا ناپوہا ترزوی ملیان او خبردار او درے میں ذکر کہ ضالین امیان دورنگی کہ خلا مطا نسی وقت کے اند مطا وقت تر قول ہو دی درے اور تذکرہ ہو کرا اللہ کل سن قدیر باندی ہو درو اچھ قدیر دے نداغ خون اصدا داغ خون اصدادا اصل مقصود داری کرسو مقصود بالکلام مقصود پر تذکرے سر رضید خلقو دا خبرو ان اللہ یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم ناس کا نو سننا یا بنسیان اللہ نو سوئی حرکت کو لتو خود ادلو دا نوئی کنا ادا متحرک بل ارادہ ہے غیر ارادہ دے حرکت کو چی اوانا کی نشتے بل ارادہ حرکت دشن تکانی جٹا کی بل ارادہ نشتے بے نور تکے او بو کی نشتے بل ارادہ او بل ارادہ حرکت جواز انسان تفل ارادہ و نیت تکل بانے او پیریادو کے لئے نوزت ہوتا ناسوئی بندیان ندا پیریانو انسانانو دعو کے لئے نو دعو کے سامل لے ابو اللیس ومر قدی بستان کی ہوئی اگر مواحد ہوئی کتاب دے بستان وہی در ناس اطلاق اور باندیانو اور پیریانو دوارو باندی کیجی دوارو کے لئے کیجی ریسی در نو سننے دے پمانا دا حرکت باندی بل رادا یاد نسیان اندرے تو اسو ویلی جی اول الناس اول الناس اول بندہ دا باندیانو اول یہ رہو کے دے آدم علیہ السلام فنسیا ولم نجد لہو ازما دا دم نیرسو رومی ورخوالا انو مندی مندر دیرادا لگ تکل نیتی نو خبر آسوا لم نجد لہو ازما یا ایوہ الناس اے مخلوقا یہ رہو کیا دلوز دا اللہ یہ رہو کو دلوز دا اللہ تو بدو ربکم تاسو تابی شای تابی داری ہو کئے دا پانو کے خفن او بدو عبادت ستا ہوئی جعل العبد کلیتہو للہ قولا وعملا وعقدا جعل العبد کلیتہو للہ تعالی قولا وعملا وعقدا تعیلات تماثری دی تعیلات تماثری دی رحمہ اللہ دا جامع او کامل معنی کرے گا نور علماء ہم کرے گا مدارج السالکین کی اللہ بزرگ اداغا شرک ان کے ابن قیم اغم معنی کرے گا اغیر عبادت دا اللہ پر قانون بانے تو تیلی کی جعل العبد کلیت و مکمل زن دا اللہ قول کہ اغیر گورا نو گورا با کہ اغیر مگورا نو نبا گورا کاغوی واوا فستمیو لہو وانسطو لعلکم ترحمون اذا قرع القرآن نو کرغو گو تکی رئی او پخبر چرسی غوگو فستمیو لہو نو کرغو گو تکی رئی وانسطو ایواز غوگو خودل نہیں بلکی زیلی شای در ذرن و مغلیسا بل طرف تصوش فکر مکوا لرحم بوشی دواری دوست چداوی رسو عبادت دے گرے من دیو فستمیو انسیتو دا اس عبادت دے دا غا غورا غیتا لہوی دا چانتا کی عبادت دے کہ حکم مانے گرات دا چاتو عمر دے او گورا لارتا پنیت دے درنائی بانی کتن سواب دے مور تا پنیت دے عزت و قدر قتل ثواب دے نو سو تیرے بہت دروازے ہو گوری حساب اس سے وہ بجو ربکم ومن ہے خالص ذرب کا سونا ربل اگر اپلاس ہو گو رضے انہوں نے رکھ دیتا گورا اگر اپلاس ہو گو رضے انہوں نے بکتوش دیس کن کوما نو کما کیا کہ دیو کما فائدہ دیو کرنا اگر وہ جماعت تاو گو رضے انہوں نے راکھائی تا گورا جماعت تاو گو رضے انہوں نے بسے نما تا گورا دا غط غط برمن فرقوان چکے لگی جنگی تو فائدہ رضے کتا او بجو ربکم عبادت خلق را تنگ کر را تول کر دیو سو آمال کنے جوڑ کر دیتا ہوئی عبادت بہنے کی عبادت دا اللہ حکم منل دی کدھا کولو دی او کدھا نکولی دی آئے بانے کی ردی دی او بدو ربکم ندا مانا کئی دا بندہ زان اللہ تسپارل و ویلی کیوں کیا غو روائے نزو دا ازیم کیا غو غلی سنو دا بغلی کے جام اب دا سنتا کو کولو کیوں بھوئی کونو کوم بھائی کوئی میں کونو نو بھائی کوم پورا دیو چتا کری دا سری باندی رخلا سردہ لاغا دی شجرہ چن آج اس پال میں یا دی گل بوٹی شاہ سے پترک سے چنہ نو دیو کسی روان دی گلی نو اگر چی پوزی چی خام خامی وی اگر ایسی راتا نو اگر لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ کلمہ اللہ اللہ دیو تورا بیا پاگا نگا لگے دی تورا کتا شیر نو حکم دیو کن روحو جو ربکم حکم در رب منی اس کی گزارو نکی ستارور دی اس کی گزارو نکی کلمہ اللہ اللہ اب مسلمان بخطائی با دیو وجہ ہے تو دھوکہ ہوئے لئے ضرورتی بھی سے رسول علیہ السلام کے کارگزاری بیان کلا نو نبی علیہ السلام تویی حلہ شکخت قلبہ نتابہ دا غزر چاک کرے چیز کرے لئے کہ ضرورنہی واللہ کنا دائی تو بھی فکیفا بلا الہ الا اللہ یا اللہ مرکی چلا الہ الا اللہ ادری جی دبا خلے اور تی مصر چل بکائی نو خودشتین اکار کو وہ ارمان بھی فضل کے اوپر چیزا وہ مسلمان شہر ہے یعنی در عمل زمان علیہ السلام کو وقت نئے سے دو کفر وقت سے وہ مسلمان شہر ہے اللہ شکر تا قلبہ ضرور بھی لوگ سیر کرے نو پتہ بھی لگ بولے وہ پتہ بھی لگی کنا نو نو بے وجنی وجنی بے نو خون دادا او بجو ربکم کاثر وجنائی او بجو ربکم چی کلمہ ویرن بے وجنائی عبادت درہ بکائی او بجو ربکم نظر لگا خپل کور والا دا اگر خپل حفاظت تا پارا ریتا او بدو ربکم عبادت دا ہے چیز ربو مانائی خپل کور والا تا گورا او بدو ربکم امو گورا بیزا یزا عبادت دا ربو کا دا دی افراد دی افراد سرو لگا کلیو پدی منتفقہ کا دی سرو لگا او بدو ربکم جمعات تلاشی عبادت دے او بدو ربکم سینو ما تمزے سسکو حجوری تمزے عبادت دا ربو کا منع او امر دواری بر قول و فعل کردہ او دین را آیان قول و فعل نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دین چرگن کرے داوکا داوکا مظلوم دین نو دین مظلوم تا ظلم نظبت کول زفارا لا سکر او بدو ربکم ظالم دین ظالم لا سنسا او بدو ربکم رب منعی ظالم لا سنسا ان تأخذ فوق یدی رسول علیہ السلام ہوئی نہیں کہنا کہ انسو رہا کا ظالمان و مظلومان بندہ سر اللہ سکا زیادی کے ان کے اوکے زیادی سر رکھی یہ چی زیادی سر رکھی یہ غصر خو مدد سم وہ چی زیادی کے غصر سنگا مدد سم وہ ظلم ندی یہ نا انتا خدا فوق آیا گئی چی داغل اسنو سنگونے سے کہ خبر دار سے گزار جب لوگو گزارو لکھو سڑے پرے گا انتا خدا دا غصر مدد سے کہ اندے گناہ نے منا کر جدے گزار کے اُس کی جی نور جاتی ہے میں مانے دے کہ خیلی سر رکھو انتا خدا فوق آیا گئی کہ تزا غدل آسو پاس مانے گا اس تکرینے سے او بدو ربکم دے یواز مانزل رہا ہوتا ہے رب عبادت کر مجنو کر تین جو اگستی تا جنو کر سوالت تصدیر کر اگلات بلت سوالت بلت سوالت دا بے سکا عبادت کی نجی خدا دا امر دلان دی نجی رہا دینا مخت خبری دی دیر دیر کارون ریا کارون کرن تو خوالو الذي خلقكم عاشقا سفيرا كريائي دليلنا قضايا قياساتها معها هذا قضيه دي كداغي قياسونا داغي سره قضايا قياساتها معها حكم دا انتا وجو ربكم او وجو ربكم عبادت کئی دیکھی ہو درب ساس ربل درب عبادت کے ان کو قانون داغت ہو نہ مانا اسے ہوا او بدو رب کم قانون منائی دیکھی ہو درب ساس ہو نہ ربل نہ قانون تو قانی سب لے جوڑ لے دا قانی سب لے نہ دے دا قانی سب لے نہ دے داغ پیرا گیا نہ جوڑ لے دا فرانس نہ کس پہرے اور دا فرانس نہ لاگ اس ترکیا اور جب ترکیے مجھے کہنا سن سے ٹکی ٹکی لر برک لو اور داغی نہیں لکھے ہو المجلہ سار مجلہ کوری کے اور سر انہیں نکلے کی جی اسلامی قانون دے ٹک داغی کی اسلامی قانون جاتے ہو ماسا جی دا فرانس قانون ہو او بدو رب بکم